کیا نیت کیے بغیر کسی عمل کا ثواب ملے گا؟ نیز تربیتی اجتماع میں شرکت کی کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت بری ہوگی تو گناہ ہوگا، نہ اچھی نیت نہ بری نیت کچھ بھی نہیں۔ تو اب اس عمل کو دیکھنا ہوگا کہ وہ عمل کیسا ہے۔ اب جیسے کوئی کر ہی گناہ رہا ہے، اب اس گناہ کی نیت نہ بھی اور کر گناہ رہا تو گناہ تو ملے گا نا اس کو، مگر آپ کی مراد شاید وہ اچھے افعال کی طرف ہو کہ اچھے اور نیک کام جو ہوتے ہیں وہ اگر بغیر نیت کریں تو ان پر ثواب ملے گا نہیں، تو ان پر ثواب نہیں ملتا جب تک یہ نہیں کہ اس کی نیت نہ ہو۔ الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، بعض وقت تو نیتیں ایسی یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ وہ نیت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا تو آپ وضو خانے پر تشریف لے آئے، اور اب یہ آپ نے نیت نہیں کی لیکن آپ نے یہ کام شروع کر دیا، تو زبان سے یا الفاظ سے نیت نہیں کی مگر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اگر ہاتھ منہ دھو رہے ہیں صابن سے تو وہ بھی پتا ہوتا ہے، اور مسواک کر رہے ہیں، کلیا کر رہے ہیں، ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو بھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وضو کر رہے ہیں، تو یہی نیت بھی ہے کہ یہ وضو کی نیت ہی ہے جبھی تو آپ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ نیت ثواب کے لیے ضروری ہے اور اچھی نیت ہونی چاہیے، اور جتنی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا ثواب میں اضافہ ہوگا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور اگر نیت کچھ بھی نہیں ہے، جیسے وضو کی نیت ہی نہیں ہے، مثلا اب بارش برس رہی ہے اور آپ بارش میں شرابور ہو رہے ہیں، خوب موسلا دھار برس لیے جا رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ نے نیت وضو کی کر لی تو آزاد وضو پر پانی تو ویسے ہی بہہ رہا ہے، تو اگر آپ نے نیت کر لی وضو کی تو وضو کا ثواب مل جائے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ مگر اس میں کلیاں اور ناک میں پانی چڑھانا ہوگا، کیونکہ بارش میں وہ خود بخود نہیں چڑھ جائے گا ناک میں پانی، نہ کلیاں ہو پائیں گی۔ اسی طرح اگر غسل کی بھی نیت کر لیں گے تو غسل کا بھی ثواب مل جائے گا، ورنہ وضو اور غسل بغیر نیت کے بھی ہو جائے گا۔ تو کلیاں اور ناک میں پانی بھی چڑھا لیجئے کہ وضو میں یہ سنت ہے، غسل میں فرض۔ اب رہا یہ اس اجتماع کی نیتیں، تو یہ غالباً نیت تو ہو ہی گئی ہوگی، اس لیے کہ یہ جب چلے ہوں گے تو یہ اسی لیے اجتماع ہی کے لیے چلیں تو یہ ثواب تو انشاءاللہ ان کو ملے گا۔ اب اس میں نیت کتنی حد تک اجتماع میں شرکت کی تھی یہ دیکھا جائے گا، کہ ہر ایک کی نیت مکمل اجتماع میں شرکت کی نہیں ہوگی۔ کسی نے سوچا ہوگا سمندر دیکھنے چلیں گے، کسی نے سوچا ہوگا کراچی بہت بڑا شہر ہے، بارونق شہر ہے، تو وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، بازاروں میں گھومیں گے، شاپنگ سینٹروں میں جائیں گے، جیسے کہ ہو بھی رہا ہے، خوب گھوم پھر رہے ہیں، ابھی بھی گھوم پھر رہے ہوں گے۔ تو اب جو گھوم پھر رہے ہیں اور وہ یہ بھی پہلے دن کے ذہن میں ہوگا کہ ہم خوب گھومے پھریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ ثواب میں کمی تو آئے گی نا اس کی۔ تو اگر نعوذ باللہ گناہ کی جگہ جانے کی نیت کوئی لے کر آیا کہ بھائی بڑا شہر ہے، اس میں فلمیں اچھی اچھی لگی ہوں گی، تو ایک آدھ فلم بھی چپکے چپکے دیکھ آئیں گے، معاذ اللہ کسی نے یہ نیت کی ہو، یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں یہ ہو کہ اپنے یہ کریں گے تو یہ بھی تو یہ بری نیت ہوئی۔ یا ٹرین میں جا رہے ہیں اپنے کرایہ بھلا دیں گے، اگر یہ نیت کی تھی تو یہ بھی گناہ ہوا۔ بس میں بیٹھیں گے تو کرایہ بھلا دیں گے تو یہ بھی بری نیت تھی، اور اگر بھلا دیا تو ظاہر ہے کہ گناہ، بلکہ اگر عزم تھا کہ میں نے بھلا ہی دینا ہے تو عزم اگر کسی گناہ کا کر لیا جائے تو یہ بھی گناہ ہے، لکھ لیا جاتا ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں ہو سکے اتنی کرنی چاہیے، تو اب کر لیجئے، چلیے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھوں گا، نویت سنت الاعتکاف، جب جب مسجد سے خارج ہوں گا تو آتے وقت پھر دوبارہ نیت کر لوں گا اعتکاف کی۔ تو جب تک بیٹھیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا۔ اسی طرح یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ مسلمانوں کو سلام کروں گا، سلام کرنے والوں کو جواب دوں گا، کوئی چھینک مارے گا اور حمد کہے گا تو میں یرحمک اللہ کہوں گا، اگر میں نے چھینک کھائی اور الحمدللہ سن کر میری الحمدللہ سن کر کسی نے یرحمک اللہ کہا تو یغفر اللہ لنا ولکم کہوں گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا، جو برابر نہیں بیٹھتا ہوگا اس پر انفرادی کوشش کر کے تربیتی حلقوں میں اس کو بٹھانے کی کوشش کروں گا، میں بھی ہر تربیتی حلقے میں حاضری دوں گا، کیونکہ باب المدینہ میں بڑی جستجو کے بعد یہ سعادت ملی تو یہ لمحات جو ہے فضان مدینہ ہی میں گزاروں گا، ادھر ادھر گھوم پھر کر وقت برباد نہیں کروں گا، جو کچھ سکھایا جائے گا حت الوسع لکھتا رہوں گا، بعد میں بھی اس کو دیکھا کروں گا تاکہ مجھے مزید پکا ہو جائے، علماء کا قرب حاصل کروں گا، علماء کی زیارت کروں گا، علماء کی برکتیں حاصل کروں گا، نگاہوں کی حفاظت کروں گا، مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کروں گا، جتنا ہو سکا سنتوں پر عمل کروں گا، کوئی آئے گا تو اس کے لیے سرکنے کی سنت بھی ادا کروں گا، کوئی غلطی کر رہا ہوگا تو اچھے انداز میں اس کو سمجھاؤں گا، ہر نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کروں گا، حتی الامکان پہلی صف لوں گا، کوئی اگر استنجا خانے میں گیا ہوگا اور رش ہوا تو بار بار دروازہ بجا کر اس کے لیے باعث تشویش نہیں بنوں گا، مسجد میں شور و غل نہیں کروں گا، مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کروں گا، کوئی کر رہا ہوگا تو احسن طریقے پر اس کو سمجھاؤں گا، اس کے علاوہ بھی اب جو دو چار یادیں میں عرض کر دی، آپ ہزاروں انہیں کہ ایک مثال ہے، بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں اور یہ آج ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، نیتیں تو جگہ جگہ ہو سکتی ہیں، جہاں جہاں موقع ملا جانے کا آنے کا تو نیتیں ہو سکتی ہیں، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اچھی اچھی اتنا ثواب زیادہ ملے گا، کہ سرکار کا اس میں گرامی آیا تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کا نام نامی سن کر جل جلالہ کہوں گا، عز و جل بھی کہہ سکتے ہیں، جل مجدہ بھی کہہ سکتے ہیں، صحابہ کے نام سن کر رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، بزرگوں کا نام سن کر رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، اگر یہ سوچتے چلے جائیں تو پہلے سے نیت کرنے کا فائدہ ہی ہے کہ اگر اس وقت وہ عمل نہ بھی ہو سکا کسی وجہ سے تو کم از کم نیت کا ثواب مل جائے گا، جب بھی صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود شریف پڑھوں گا، توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفار کروں گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحو سبحان اللہ، کبیرو اللہ، ماشاء